Івета Андріївна, як же вона дитинку хотіла, божеволіла так хотіла. Мама? Вона тобі не мама. Не мама? Дитинку хотіла, а ніяк. Усіх професорів оббігали, по закордонах шастали. Що тільки не робили, не виходило. Петро Григорович, царство йому небесне, вже так просив її: «Змиримося, Івушко, візьмемо дитинку з притулку». А вона наче сказилася, свого хотіла. Усе причину шукала. «А я? Я звідки? Хто я?» «Вербицька ти, Лідусю, Вербицька!» Івета ніяк зрозуміти не могла, у кому причина. Вона безплідна, чи в чоловікові проблема. Перевірити прагнула. А вона ж сама, знаєш, якщо задумає, то й не зупинити. І підклала Петру Григоровичу санітарочку молоденьку під бік. Гроші їй дала, щоб та на нічному чергуванні його звабила. А та взяла та й завагітніла. Ох, і лютувала тоді Іветта. Санітарочка до нас додому прибігла, грошей на аборт просила, бо бідна була та дурна, мабуть. А Іветта наказала, щоб народжувала. Отак ти й вилізла на світ Божий, Лідусю. Ох, мамо, мамо, прошепотіла Ліда, за все тобі дякувати. Навіть народилася я завдяки тобі. Замовкла. А де мати моя справжня? А хто знає? Івета їй веліла у пологовому будинку від дитинки відмовитися і їхати світ за очі. Грошей дала щедро, та й зникла. А як її звали? Олькою. Здається, Олькою, а прізвища не знаю. А тебе Іветта сама до сиротинця відвезла. І Вербицькою вона тебе записала. А навіщо мене з сиротинця забрали? Тата совість замучила. А тато хіба знав, що ти є? Не знав. Іветта сама все закрутила, сама й кінці у воду. Менше з тим, навіщо мене забрали? Уже Платон був. А що, коли Платон не Вербицький? Господи! Івета дуже вже хотіла народити. До неї тих інтернів молоденьких бігало. На консультації. Віз із причепом. Хто зна? Може, один із них. А тато знав? Та де йому що знати? Ясно, що не знав. А Івета, мабуть, боялася, що дізнається, от і викрутила аферу. Петро Григорович до кінця своїх днів винуватим почувався. І перед тобою, і перед Іветою. Вона ж красиво обернула, сльозами умилася, сказала: «Знаєш, Петрику, не можу більше терпіти, розкажу тобі правду. Знаю, що зрадив ти мене багато років тому, а санітарка від тебе дівчинку народила. І от тепер, коли в нас є синочок, я розумію, що треба відшукати твою доньку і забрати її до нас». От такий диявол у ній сидить. Петро Григорович від тої новини за день посивів. Івету святою вважав. «А навіщо ж я їй всралася?» – запитала професорська донька словами Аськи Авдєєвої. «А хіба не ясно? Ти ж у тата перед очима щоденне нагадування про його гріх. Та й сестричка Платонові, і нянька, і товаришка, і захист. А тепер уже і лікар для чада її неймовірного. Ой, Лідусю, знала вона, що робила, усе прорахувала». «А тато мене любив?» – раптом прошепотіла Ліда. «Любив? Ой, як любив! при Іветті не дуже вже показував, а сам зранку спочатку до твоєї кімнати заходив, щоб поцілувати, а вже потім вуса свої стриг, – захитала головою нянька. Одна ти лишилася, справжня вербицька, кревна. Прощавай, – Ліда хитнулася, ніби хтось невидимий ухопив за плечі ззаду і смикнув вбік. Пішла геть. «Лідусю, Лідусю!» Нянька бігла за нею, хапала ротом повітря, та Ліда наче не чула. За хвилину захекана нянька зупинилася і з розпачем подивилася Ліді вслід і раптом повернула назад, до храму. Було про що Бога просити. Ліда хлюпала по мокрому снігу навпростець і геть не знала, куди йде. Маршрути щезли. У голові ніби хто з яскравим ліхтарем по закутках вештається. Найменші дрібниці з минулого багато років мучили і не мали відповідей. В одну мить стали зрозумілими і такими гіркими, що Ліда відчувала ту гіркоту не тільки у серці, навіть на вустах. Вона раптом пригадала одного пізнього вечора, може, за півроку по тому, як покинула сиротинець, попхалася до туалету біля кухні. Її гнав страх запісяти білосніжні простирадла. Перетнула темний коридор, велику вітальню, уже підійшла до кухні і раптом прилипла до дверей, бо почула, як у кухні мама свариться з нянькою. То була дивна сварка. «Ти просто невдячна потвора, Ангеліночко!» – спокійно і жорстко казала мама. «Ой, святі грішні!» – бубоніла нянька. «Оце мені найбільше подобається. Потворою обзивається, і тут же тобі Ангеліночко!» «Я вихована людина, Ангеліночко», – так само спокійно і жорстко відказала Іветта. «Моя мама без крохмального комірця із дому не вийшла б, а тітка завжди зверталася до прислуги тільки у пестливій і водночас зменшувальній формі, тому ти для мене завжди будеш тільки Ангеліночкою, навіть якщо я захочу тебе вбити». «От і я, все Лідочка і Лідочка», – прошепотіла гірко. «І хутірська у нас, Раєчка. Усі, обслуга». Згадка про платонову ляльку розвернула Лідині думки, як невдаху на формулі 1. «Хутірська. Так он чого Ліда так не злюбила її. Себе малу бачила, беззахисну, безпорадну, наївну, і тих надій за спиною – гора. А хутірська швидше зорієнтувалася, їй тільки Платон потрібний. Вона заради нього не тільки власне дитя стратить, вона душу дияволу продасть. А Ліда? А Ліда чого оце брюхає, як дурна? Усе ж ясно. Стас. У неї залишився тільки Стас. Ліда схлипнула і побігла додому. Стас тільки прокинувся, побачив на порозі вдягнену тремтячу дружину, здивувався. «Лідо, де ти була?» «У церкві», не збрехала. «У якій?» не повірив. «В Ілінській». «І нащо так рано? Що там?» «Серце повело. Свічку запалила, Богу молилася. За нас. За мене і тебе. Щоб ми ніколи не розлучалися. Щоб ти ніколи не розлюбив мене і не покинув. «Я намагаюся забути все те, а ти знову?» – роздратувався Стас. «Ні. Ні, любий, ні, я не згадуватиму ніколи, насправді. Я люблю геть усе, що любиш ти. І порно. Справді? Ти мене хочеш? Чекай, тільки диск знайду. Секс замість ранкової кави, документи у кейс, Стас вискочив із дому голодним і веселим. Ліда застигла біля вікна. Дивилася, як чоловік біжить до Тойоти. Мамин подарунок. Згадала і навіть перелякалася, ніби мова йшла не про Тойоту, про Стаса. Озирнулася. Квартира, меблі, посуд, килими. Навіть копійчана вазочка для пролісків – усе мамині дарунки. «Ох, оплила!» – прошепотіла недобре. Заходилася прибирати з таким завзяттям, ніби від того і Веттиних подарунків поменшає. За годину кинула, упала на диван посеред гармидеру і врешті заплакала. «Ненавиджу! Ненавиджу у вас усіх!» Ридма. «За що? За що?» Ще за годину відшукала пляшку звичайної горілки, наливала у чайну чашку, пила, не п'яніла, поки не спорожнила. А потім скрутилася на дивані і завмерла. Так і просиділа до сутінків. Горіла, хижо посміхалася. Мама подзвонить. Обов'язково подзвонить. Бо сьогодні по обіді вона наказала Ліді бути у неї в лікарні і доповісти про аборт. А Ліда не прийшла. О, мама такого не вибачає. Вона подзвонить. І от тоді Ліда скаже їй усе, що думає, що мама – гадюка, хитра, мудра змія, що вислизне з найміцніших обіймів, аби тільки все на її вийшло, що вона подарувала Ліді все, крім одного – своєї любові. І цього не можна простити ні за що. Якби тато був живий, Ліда помчала б до тата і сказала б йому, сказала, що Платон не Вербицький, байстрюк, а мама Хвойда. Хай би гнав їх геть. «Вона подзвонить», – прошепотіла з люттю, глянула в вікно. Сутеніло. Телефон мовчав. На 10-ту вечора у квартирі Ліди Вербицької пролунав тільки один дзвінок. Стас роздратовано повідомив, що прийшла фура з мийними засобами, і він контролюватиме розвантаження до останнього. «Не чекай мене, Лідо, лягай!» – крикнув у слухавку. «Усе, я побіг!» Об 11-й вечора Ліда Вербицька вхопила старе групове фото лікарів 25-річної давнини і пішла до материної квартири. Двері відчинила бліда, як смерть, Іветта. І тільки це було такою надзвичайною подією, що Ліда перелякалася до сирітської встячки і раптом подумала, що дурна Ангеліна – розповіла Іветті про їхню ранкову розмову в храмі Божому. А Іветта няньку просто вбила. Ухопила важку сковорідку, гепнула по маківці і кінець. «Мамо», – прошепотіла глухо, – «а де Ангеліна?» Іветта дивилася крізь Ліду скляними холодними очима. «Мамо! Тільки ти всьому виною, – раптом мовила Іветта з такою гострою ненавистю, що і скальпель позаздрив би. Ти мала давно організувати аборт, а ти – не хочу тебе бачити, Лідочко. Не хоче? І всі роки сиріцькі назовні. Не хочеш? Закричала Ліда відчайдушно. Вихопила з кишені стару світлину, кинула в лице Іветті. Це я тебе не хочу бачити. Ніколи, чуєш? Ти сука! І геть. Сходами. Біжить, спотикається. Дайте повітря. На двір. А на дворі ж гидота. Мокрий сніг надвечір підмерз. Холод до кісток тулиться. Поодинокі перехожі в тепло спішать. Ліда вискочила з під'їзду й остовпіла. Біля дерева трусилася від сліз Ангеліна. «Що, нянько?» – вигукнула Ліда люто. «Брехня й кроку ступити не дає!» Ангеліна затрусилася ще більше. «Лідусю, біда! Райка з Платоном втекли!» «Що? Як утекли?» «А все ти, Лідусю!» «Усе ти!» – заплакала нянька. «Погано тобі жилося? Припекло тобі оце сьогодні сповідь мені влаштовувати. Вони й дременули. Де їх тепер шукати? Платосик же, мабуть, босий бідаха. Цілий вечір подолом шастою, все гукаю. Мати всю міліцію на ноги поставила. Господи, святий безгрішний!» «Допоможи рабі своїй і Ветті синочка знайти, та на поум, Господи, ту райку божевільну, що за собою його потягла. Це вона зараза учудила, вона! А й подумала би, хіба вона тим дитя своє врятує? Хіба по ній та ноша, Господи!» Ліда розреготалася так недобре, що нянька й про Бога забула. «Ти чого, Лідусю?» Ліда нахилилася до землі, взяла грудку льоду, приклала до щоки. «Ох, хутірська!» – прошепотіла. «А ти не вибираєш! Усе своє забираєш!» Побрюхала геть. «І куди ти, Лідусю?» – кричала їй услід Ангеліна. «Хіба не допоможеш Платосика шукати?» «Самі шукайте», – процідила. «Хто він мені такий?» Розділ 9. Маршрути є. Розпач веде. На плечі всівся, підганяє сироту. Батько помер. Мама? Та, що народила, проклята будь. Кинула. За гроші віддала. Та, що виховала, проклята будь. За страх. Нагородила ним від початку. Суворо контролювала його рівень у Лідиному серці з дня у день, як рівень цукру в крові діабетика. Тоха. О, вже Ліда з ним навошкалася, щоб мамі догодити. Хутірська. Ліда думала, вони схожі, а ні. Тій малій страх очі не заплював. Усе бачила, по-своєму вирішила. Своє з собою і гайда. Не купилася. А Ліді тепер куди? Вона ж Вербицька. Єдина з усіх справжня Вербицька. Хай навкруги все куплене, прізвища не віддасть. Стас і не ображається, що вона не скакун. Стас. А чому він не ображається? Мама і його аж заклякла посеред вулиці. Похапцем відшукала мобільний. «Зоряно?» – прошепотіла у трубку. «Можна я у тебе трохи поживу?» «Так, пані Лідо», – сказала Зоряна. «Моя квартира порожня, ми в Олегові поки...» «Я їду». «Куди?» – здивувалася Зоряна. до тебе, Зоряно, по ключі. То ви хочете просто зараз, пані Лідо, вже ніч на дворі? Хіба до ранку? На другу годину ночі Ліда Вербицька пріла в шубі у своїх апартаментах. В одній руці ключі від Зоряниної квартири, другою вчепилася в ручку невеличкої валізи на коліщатках. Утомлений, знервований Стас повернувся о 15:45. Надихався тих хімікалій на складах, аж у голові паморочилося. Нарахувався тих коробок, налаявся з вантажниками. Йому би поспати, не до концертів. Та, мабуть, картинка була настільки кумедною. Ліда у шубі на дивані, поряд валіза, що Стас і про втому забув. Розреготався, як невіжений. «Дуню, ви куди? У Європу?» Ліда стиснула долоньки, спитала глухо. «Стасику, скільки конкретно грошей мама заплатила тобі за те, щоби ти лясь?» У дезінфікатора щока почервоніла. «Лідо, кому ти віриш? Твоя мати...» Ліда незграбно підвелася, смикнула до себе валізу. «Стасику, я йду від тебе». Насупилася, смикнула головою. «Не те». Волоцюжку згадала. Усміхнулася ошелешеному дезінфікатору. «Стасику, я сама покидаю тебе». Він не встиг крикнути «Ну ти дурна» або ще щось недоречне і зайве. Розгублено дивився їй у слід. А коли двері за Лідою грюкнули, упав на диван, безпорадно скриготнув зубами. «Блін! Хіба не сука?» Менш ніж за добу складно перетравити приголомшливі откровення, що перевертають життя з ніг на голову і вимагають, щоб та голова терміново заклала нові основи подальшого життя. Ліда вискочила на вулицю, хоч збиралася при Стасові демонстративно зухвало викликати таксі і тільки після цього грюкнути дверима. «А нічого», – шепотіла збуджено. «Із мобільного виключу». Мобільний жалібно блимав зеленим. Батарея розрядилася. Ліда вхопила валізу, потягла в бік контрактової. Жваве місце і вночі таксі юрмляться. У провулку зупинилася перепочити, бо не йшла, а ковзала на тих підборах. Побачила чорний целофановий мішок при стіні. «Марк?» Підійшла ближче. І тільки тепер побачила мішок порожній. З одного кута цеглиною до землі притиснутий. Ліда міцніше перехопила валізу, побрюхала в бік Межигірської. До порожнього будинку, де Марк, щури і батарея. А коти помирають. Хай він її вислухає, хоча б за гроші. Їй треба. Треба виплакатися. У покинутому домі горіла мала свічка. І від того він скидався на забутий храм. На ящику біля теплої батареї куняв чоловік. Не насторожився від чужих кроків. Отже, легковажний. А як злодюшки крадуться? Ліда зупинилася кроків за 10 від нього, гукнула: «Марку?» Чоловік не озирнувся, а якось дивно, ніби під дупою не ящик, а рухливий диск для схуднення, всім тілом повернувся до Ліди. І вона побачила старезного діда з кудлатою бородою. На колінах у дідугана сидів здоровенний рудий кіт і дивився на Ліду холодними злими очима. Це був той самий кіт, що його щури з'їли. Хай би і свічку загасили, Ліда б і тоді не помилилася. А дід? Може, це Марк? Тільки геть старим став? В одну мить. Ліда раптом відчула, як всередині, з голови у п'яти, покотилися холодні камінчики. Так швидко, ніби Ліда геть порожня, як водостічна труба. А кота ж щури з'їли. «Ти хто?» – прошамкав дідуган. «А де Марк?» «Пішов. Куди?» «Не докладував», – відповів дід. Похвалився. «Ось, батарею мені залишив. І пальта свого». «Дякую», – прошепотіла вихована професорська донька. Полізла в дірку в стіні. Валіза застрягла серед битої цегли. Ліда смикнула її до себе, зиркнула на дідугана. Хай би допоміг. А дідуган спав. Підборіддя у груди, а на колінах у нього сидів здоровезний рудий боцман і не зводив із Ліди людяних очей. «Вибачте», – якогось біса прошепотіла Ліда і так смикнула до себе валізу, що ручка одірвалася. О 7 ранку дісталася зоряниної квартири на оболоні. Стала під душ, і хоч гаряча вода трохи розслабила напружені м'язи, думок не заспокоїла. Хотілося бігти. Не знати, куди і як далеко, але бігти, щоб хоч якось вирватися з того відчайдушного полону. Ліда вхопила чужу мочалку і чхати на гігієну. Довго-довго терла ноги, ніби від того бігти перехотілося б. «Навіщо мені мчати геть?» Думки спалахували рятівними вогнищами, пожирали сумніви. Хай біжать ті, кому є що рятувати. Бо якщо і рятувати, то тільки любов. Не ту, яку з дня у день намагаєшся заслужити щоденною відчайдушною працею душі і тіла. Ні, це не любов. І чому я не розуміла цього раніше? Хіба втіха щодня подавати комусь своє серце? Труситися, заглядати в очі? Вам сподобалося? Я хороша? Я заслуговую на те, щоб ви мене любили, не покинули? Як же все зійшлося? Як же зійшлося все в один день? Стара світлина, нянчені спогади і та втеча. А мені здавалося, ми з Раєю схожі. Ні? А, знаю, у неї є скарб. Вона може будь-якої миті пригадати маму, а я – ні. Як страшно. Та ні, немає сенсу боятися, що тебе розлюблять і покинуть. Той страх – лише підтвердження гіркої, безпорадної самотності. Тому я вже не боюся. Я сама покинула і Стаса, і маму. І життя не втратило сенс, бо я Вербицька. остання справжня Вербицька. І цього не зможе відібрати в мене ніхто.